श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के पंचम श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं, षष्ठ श्लोक का भी विचार हो गया था। सप्तम श्लोक का विचार आज होना है। सप्तम छठे श्लोक का भाष्य थोड़ा बाकी है। अच्छा ठीक, तो के गुणा कथम बध्नन्ति, इन प्रश्नों का उत्तर पंचम श्लोक से देना प्रारंभ किया है भगवान ने। पंचम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया के गुणा, इसका उत्तर सत्व रज तम, ये तीन गुण हैं, प्रकृति से निष्पन्न होते हैं और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से संश्लिष्ट करते हैं। स्वतः असंग होने पर भी क्षेत्र के साथ तादात्म्यापन्न सा दिखाते हैं ये तीनों गुण। इसलिए कहा कि निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम्। फिर ये जिज्ञासा हुई कि ये जो तीन गुण बताए, इन तीन गुणों में से सत्व गुण का क्या लक्षण है और वह स्वतः असंग आत्मा को क्षेत्र से संश्लिष्ट किस प्रकार करता है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए षष्ठ श्लोक है और पूर्वार्ध में षष्ठ श्लोक के बताया गया जो तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम्, इसमें तत्र इस प्रथम पद को निर्धारणार्थक सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होने के बाद निष्पन्न माना जाता है, इसलिए तत्र का अर्थ है तेषु त्रिषु गुणेषु मध्य। ये जो तीन गुण बताए गए हैं, इन तीन गुणों में से सत्व गुण का लक्षण है कि वह प्रकाशक है, अनामय है। प्रकाशक है का अर्थ है चैतन्य का अभिव्यंजक है और अनामय है का अर्थ आत्मा के आनंद स्वरूपता का अभिव्यंजक है। तो इस प्रकार आत्मा के चैतन्य अंश तथा आनंद अंश का अभिव्यंजकत्व, यह सत्वगुण का लक्षण है। प्रकाशकम अनामयम इससे बताया गया। उपाधिभूत अंतकरण यदि सत्वगुण प्रधान हो जाता है तो उसमें जगत अधिष्ठान आत्मा का चिदंश और आनंदांश अभिव्यक्त होता है। सभी अंतकरणों में अभिव्यक्त नहीं होता क्योंकि चैतन्य तथा आनंद अंश का आवरक तमोगुण जिसमें अधिक है उसमें यह चिदंश आनंदांश रहते हैं आवृत, अभिव्यक्त नहीं हो पाते। और रजोगुण जिस अंतकरण में अधिक है रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण कम है, उनमें भी तो रजप प्रधान अंतकरण बाह्य प्रवृत्तियों में ज्यादा प्रवर्तक हो जाता है, इसलिए सर्वाभ्यंतर जो आनंदांश है चिदांश है वह अभिव्यक्त नहीं हो पाता। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि निर्मलत्वात् सत्वगुण प्रकाशक तथा अनामय क्यों है, निर्मल होने से मल रहित होने से। रजोगुण तमोगुण कार्यकर यदि रहते हैं तो माना जाता है वह अंतकरण जिस अंतकरण में रजोगुण तमोगुण कार्यकर है, कार्यकर होते हैं तो सत्वगुण अभिभूत रहता है, ऐसे अंतकरण को मलिन अंतकरण माना जाता है। उसमें अविवेक तथा संसार विषयक राग द्वेष तृष्णाएं अधिक होती है, विषयासंग होता है, यही अशुद्धि है अंतकरण की। और इस अशुद्धि के कारण आत्मा का चिदांश आनंद अंश पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाता, इसलिए कहा कि निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। और ये जो प्रकाशकत्व तथा अनामयत्व लक्षण से लक्षित सत्वगुण है, यह भी बंधक है, उसमें बंधकत्व दिखाने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया कि बध्नाति बध्नाति बध्नाति का अर्थ है वो संश्लिष्ट करता है अपने कार्य से, युक्त दिखाता है आत्मा को। तो सत्वगुण का कार्य क्या है, सुख और ज्ञान, ये सुख है अंतकरण की ही प्रिय मोद प्रमोद रूपा वृत्ति। यहाँ सुख संज्ञेन बध्नाति में सुख शब्द से ग्राह्य है और ज्ञान शब्द से चक्षुरादि इंद्रिय रूप प्रमाण से जो तत् उन प्रमाणों के विषयाकार चित्तवृत्ति बनती है उसे ज्ञान शब्द से लेना है। ये दोनों भी प्रिय मोद प्रमोद तथा ज्ञान शब्दित विषयाकार वृत्ति रूप ज्ञान ये अंतकरणस्थ सत्वगुण के परिणाम है। अंतकरण त्रिगुणात्मक है तो त्रिगुणात्मक अंतकरणस्थ जो सत्वगुण उससे वो जब अभिव्यक्त होता है उसके अभिव्यंजन में निमित्त बनता है पुण्य कर्म, और उस पुण्य कर्म रूपी निमित्त से सत्वगुण अभिव्यक्त होता है तो पुण्य कर्मात्मक प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की गई अनुकूल परिस्थितियों में प्रिय मोद प्रमोद रूप परिणाम से युक्त हो जाता है अंतकरण। वह अंतकरण में प्रिय मोद प्रमोद नामक जो परिणाम है वह है अंतकरणस्थ सत्व उनका परिणाम, और ज्ञानाकार परिणाम भी सत्व उनका परिणाम है। तो अंतकरण को अपने परिणाम से युक्त कर दिया सत्वगुण ने, तो उस अंतकरण रूपी क्षेत्र के साथ अविद्यक आदात्म्य अध्यास करने वाला, अहम अध्यास करने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, वह जिस अनात्मा सात्विक अंतकरण में अहम अध्यास कर चुका है क्षेत्रज्ञ, उस सात्विक अंतकरणगत सत्वगुण के परिणाम सुख तथा ज्ञान से युक्त सा प्रतीत होता है, धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। यही सात्विक अंतकरणगत सुख तथा ज्ञान शब्दित धर्मों का अंतकरण तादात्म्यापन्न क्षेत्रज्ञ में आरोप, ये है सुख के साथ तथा ज्ञान के साथ आत्मा को संश्लिष्ट करना, बांधना। इसलिए कहा कि ये जो प्रकाशात्मक तथा अनामय सत्वगुण है वह सुख संज्ञेन बंधनाति, तो सुख के साथ बांध देता है, क्या मतलब अहम सुखी ऐसा अभिमान कराता है, ये सुख के साथ बांधना है, सुख से युक्त सा दिखाना। आत्मा प्रिय मोद प्रमोद शब्दित विषय सुख से युक्त नहीं है, वो स्वयं सुख स्वरूप है, सुखी नहीं है, लेकिन उसे सुखी सा दिखाता है ये सत्वगुण। इसलिए कहा गया कि सत्वम सुख संगेन बधनाति, पूर्व श्लोक से ले आना देहिनम अव्ययम देहिनम, जो स्वतः अव्यय देही है उसे सुख से युक्त सा दिखाता है, अहम सुखी ऐसा अभिमान कराता है, और अहम ज्ञानी ऐसा अभिमान कराता है। चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से जब चक्षुरादि विषयों के ज्ञान से युक्त अंतकरण होता है तो घटक ज्ञानवान अहम ये अभिमान, ये है सत्वगुण का ज्ञान के साथ अव्यय आत्मा को बांधना, संश्लिष्ट करना, ऐसा कराता है। तो इस श्लोक के भाष्य में हम लोग विचार कर रहे थे, ज्ञान संज्ञे न बधनाति, इस पर विचार होना था। तथा ज्ञान संज्ञेन च, सुख संज्ञेन बधनाति का विचार हो गया है, तो तथा ज्ञान संज्ञेन च बधनाति, हे अनघ, ऐसा अन्वय करना, हे निष्पाप अर्जुन, ये सत्वगुण अव्यय आत्मा को जैसे अहम सुखी ऐसा अभिमान करा करके सुख से संश्लिष्ट करता है, ऐसे वृत्त्यात्मक ज्ञान के साथ भी संश्लिष्ट कर देता है, अहम ज्ञानी ऐसा अभिमान करा करके। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, आत्मा का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां ज्ञान स्वरूप बताती है, न कि उसे ज्ञानवान। तो निवृत्ति का कारण है यही सत्वगुण, जब विवेक बनाए रखता है सत्वगुण से आत्मा का भेद ग्रह, तो सत्वगुण बन जाता है उसका कारण, मुक्ति का कारण, शुद्ध सत्वगुण। रजोगुण तमोगुण से युक्त जो सत्वगुण है उसमें पूर्ण विवेक नहीं होता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। हाँ हाँ, इसलिए पुनातित होने के लिए भी आश्रय लेना होता है सत्वगुण का ही। वो सत्व शुद्ध सत्वगुण ये जैसे बाकी दो गुणों से अलग दिखाता है, ऐसे शुद्ध सत्वगुण का परिणाम जो तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति सत्वगुण से भी पृथक जो जगत अधिष्ठान आत्मा है उसी में अहंता को स्थापित कर देती है, आवरण का निवर्तन करके। आवरण की आवरण का निवर्तक है शुद्ध सत्वगुण का भी जो चरम परिणाम अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, वह अभानापादक आवरण की निवर्तक है। इसलिए इसको जो निर्मलत्वात् ये कहा सत्वगुण को, बंधक सत्वगुण को भी प्रकाशक तथा अनामय बताया ना, और निर्मल बताया। वह निर्मलत्व रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा से निर्मलत्व है, बाकी वो स्वयं जब इन दोनों के प्रभाव से रहित होता है और पूर्ण सत्वगुण की अभिव्यक्ति होती है उस समय तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति बनेगी, वह आवरण की निवर्तक होती है, वो बंधक नहीं बनती। उसके लिए फिर सत्वगुण का ही आश्रय लेते लेते अंदर से सतर्क रहते हुए आत्मनात्म विवेक को दृढ़ करते हुए सत्वगुण को भी छोड़ना होता है, कांटे से कांटा निकालना जैसे होता है ऐसे। तो ज्ञानम इति सुख सहचर्यात् क्षेत्रस्य एव अंतःकरणस्य धर्मो न आत्मनः। तो ये कहते हैं कि ज्ञान संज्ञेन बध्नाति में ज्ञान शब्द का अर्थ भी आत्मा का स्वरूपभूत जो धर्म है वो नहीं करना। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ज्ञान शब्द वो बताता है आत्मा के स्वरूप को, वह आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान नहीं है। ज्ञान जिस ज्ञान के साथ आत्मा को संश्लिष्ट कर रहा है सत्वगुण, वह ज्ञान वृत्त्यात्मक ज्ञान है, वह अंतःकरण रूपी क्षेत्र का धर्म है। जैसे सुख संज्ञेन बध्नाति में सुख, वैसे ही सुख अंतःकरण रूपी क्षेत्र का धर्म बताया गया, ऐसे ही अंतःकरण रूपी क्षेत्र का ही ज्ञान भी धर्म है। इसे कहा जा रहा है कि ज्ञानम इति सुख सहचर्यात क्षेत्रस्य एव अंतःकरणस्य धर्मो। तो ज्ञान संज्ञेन बध्नाति में ज्ञान शब्द से अंतःकरण का ही धर्म विशेष ज्ञान शब्द से लेना है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं सुख सहचर्यात, तो सुख अंतःकरण का धर्म है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति में उसे क्षेत्र कोटि में लिया है, इसलिए ये ज्ञान भी क्षेत्र कोटि वाला ज्ञान ही लेना। तो अंतःकरण से धर्मो न आत्मनः। तो आत्मधर्मत्वे संग अनुपपत्ते, यदि आत्मा का स्वरूपभूत धर्म होगा तो फिर संबंध नहीं बन पाएगा। संबंध द्विष्ट होता है, एक में नहीं, द्विष्ट कहते हैं दो में रहने वाला। तो आत्मधर्मत्वे यानी आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान मानेंगे तो उसके साथ अहम ज्ञानी ऐसा संग नहीं बन पाएगा। तो संगानुपपत्ति एपत्ते और बंधानुपपत्तेश्च, और बंधन भी नहीं उत्पन्न हो पाएगा। तो संग तथा बंध की उपपत्ति के लिए क्षेत्र धर्म रूप ज्ञान को लेना, और वो सत्वगुण सुखे इव ज्ञानादो संगो मंतव्य। तो ज्ञानादि में संग कैसे होगा, तो कहते जैसे सुख में संग होता है। ज्ञानादि में आदि शब्द से उनको भी ले लेना, रजोगुण का कार्य जो दुख है, दुख संज्ञन बदनाथ इत्यादि से। तो जैसे सुख में हम सुखी ये संबंध बनता है, ऐसे ज्ञानादि में भी अहम ज्ञानी, अहम दुखी, अहम क्रोधी इत्यादि में वो बन जाएगा संबंध। तो संगो मंतव्य हे अनघ यानि अव्यसन, अघ कहते पाप, व्यसन भी पाप का वाचक है, इसलिए अब हे अनघ यानि हे निष्पाप अर्जुन। इस प्रकार ये सत्वगुण का लक्षण तथा कार्य बताया गया। अब रजोगुण का क्या लक्षण है और वह कैसे क्षेत्रज्ञ के बंधन का हेतु बनता है, ये जो जिज्ञासा है इसे शांत करने के लिए सप्तम श्लोक आ रहा है। तो सप्तम श्लोक का भी उच्चारण किया जाए। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तो हे कौन्तेय संबोधन है, रजः रागात्मकं विद्धि। तो जैसे सत्वगुण प्रकाशात्मक है और अनामय है ये बताया, ऐसे रजोगुण का स्वरूप बता रहे हैं कि वह रागात्मक है। रागात्मक में बहुरी समास है, रागो रागः आत्मा यस्य तत् रागात्मकम् रजः। और राग शब्द का अर्थ है दृष्टा का दृश्य से संश्लेष जिससे होता है उसे राग कहेंगे। रज्यते दृश्यै दृष्टा येन स राग, ऐसी राग शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो राग शब्द का अर्थ होता है दृष्टा का दृश्य से, दृश्य धर्म से दृष्टा को युक्त सा दिखाने वाला, दृश्य के साथ दृष्टा का संबंध करने वाला, वो है राग पदार्थ। और वो रजह यानी रजोगुण रागात्मक है। तो जैसे श्वेत वस्त्रों को गेरू आदि अपने गुण जो रूप है उससे युक्त करता है, ऐसे ही रजोगुण अपने कार्यों से युक्त दिखाता है आप, जो उसके कार्य से रहित स्वतः दृष्टा है, आत्मा है उसे, इसलिए उसे राग कहते हैं। तो और वो राग है आत्मा यानी स्वरूप जिसका, उसे कहेंगे रागात्मक। तो रजोगुण का रागात्मक स्वरूप है। विद्या ने जानो, और इसका कार्य बताया जा रहा है रजोगुण का, तृष्णा संग समुद्भवम्। तृष्णासंग, इसमें तृष्णा और आसंग में पहले द्वंद्व समास और फिर समुद्भव शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास है। समुद्भव शब्द की उत्पत्ति है समुद्भवति अस्मात् इति समुद्भव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं समुद्भव शब्द की, तो इसका अर्थ होता है कारण। और तृष्णा और संग, इन दोनों में द्वंद्व समास हुआ तो द्वंद्व के अंत में सूर्यमान समुद्भव शब्द का अन्वय दोनों के साथ करेंगे तो तृष्णा समुद्भवम आसंग समुद्भवम, ऐसे दो पद निकलेंगे तृष्णा संग समुद्भवम इस एक पद से। और समुद्भवम शब्द का अर्थ है कारण, तो तृष्णा तथा आसंग रूपी कार्य का यह कारण है। तृष्णा समुद्भव है का मतलब तृष्णा का कारण है, और आसंग समुद्भव का अर्थ है आसंग का भी कारण है। तृष्णा और आसंग में थोड़ा अंतर है, तृष्णा होती है अप्राप्त अनुकूल पदार्थ की इच्छा अभिलाषा, तृष्णा कहलाती है, और प्राप्त अनुकूल पदार्थ में जो प्रीति विशेष है जिसे आसक्ति कहते हैं वह है आसंग शब्द का अर्थ। प्राप्त पदार्थ में प्रीति विशेष आसंग है और अप्राप्त अनुकूल पदार्थ की अभिलाषा तृष्णा है, तो रजोगुण से ही तृष्णा भी होती है, यानी अप्राप्त पदार्थ की अभिलाषा भी चित्त में जो होती है उसका कारण है चित्तगत रजोगुण। राजस अंतकरण में ही, रजः प्रधान अंतकरण में ही होती है अप्राप्त संसार के अनुकूल पदार्थों की अभिलाषा, और रजः प्रधान अंतकरण ही होता है जो प्राप्त अनुकूल पदार्थ है उनमें आसक्ति से युक्त। इसलिए प्राप्त अनुकूल पदार्थ विषयक आसक्ति प्रीति विशेष, उसमें भी हेतु ये रजोगुण है रागात्मक, और संसार की कामनाओं को बढ़ाने वाला भी उत्पन्न करने वाला भी नई नई अभिलाषाओं को ये रजोगुण है। तो ये कहा कि तृष्णा संग समुद्भवम, तो रागात्मकम तृष्णा संग समुद्भवम ये स्वरूप है रजोगुण का, और ऐसा जो रजोगुण है वह हे कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम तत् निबध्नाति। तत् शब्द रजोगुण का परामर्शक है, तत् यानी रजः कर्म संगेन देहिनम निबध्नाति, ऐसा अनुवाद करिए कि रजोगुण कर्म के साथ देही को यानी क्षेत्रज्ञ को संलग्न करता है। कर्म संग है कर्म की तत्परता, रजः प्रधान व्यक्ति होता है तो वह कार्य में तत्पर होता है। तो कर्म संग शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार बताएंगे कार्य तत्परता, क्रिया तत्परता, जो दृष्ट अदृष्ट फलक कर्म है उन दृष्ट फलक कर्म विषयक तत्परता, अदृष्ट फलक कर्म विषयक तत्परता कहलाती है कर्म संग। और उस तत्परता अंत उत्पन्न करके व्यक्ति में व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, बैठने नहीं देता शांत, यही कर्म संग कर्म की तत्परता अंतकरण में उत्पन्न करके कर्म के साथ देही को यानी आत्मा को बांधना है, ये मेरा कर्तव्य है, इसे मुझे अवश्य करना ही है, ये अभिमान उत्पन्न करता है। कर्म की तत्परता जब होती है तो किसी भी हालत में यह कार्य मुझे करना ही है और इसका फल प्राप्त करना ही है, ये अंतकरण में निश्चय कराने का नाम है कर्म संग के साथ आत्मा को बांधना। इसमें निमित्त बन जाता है अंतकरणस्थ उद्भूत रजोगुण। भाष्य है रजह रागात्मकम् यानी रंजनात् रागः। रागात्मकम् में राग शब्द की व्युत्पत्ति कर दी रंजनात् रागः, ऐसी ये विग्रह है व्युत्पत्ति यानी। और रजोगुण के रागात्मकत्व को समझाने के लिए दृष्टांत है गैरिकादिवत रागात्मकम्। तो गैरिकादि जो पदार्थ होते हैं गेरु आदि, वे जैसे रागात्मक होने के कारण अपने रूप से युक्त करते हैं वस्त्रादि को, ऐसे ही ये रजोगुण जिस व्यक्ति के अंतकरण में अभिव्यक्त होता है वह अभिव्यक्त रजोगुण अपने राग में रंग में रंगा देता है। गेरु आदि जैसे अपने रंग से रंगा देते हैं श्वेतादि वस्त्रों को, ऐसे ही ये रजोगुण भी जिन व्यक्तियों के अंतकरण में अभिव्यक्त होता है उन व्यक्तियों को अपने रंग में रंगाता है। उसका अपना रंग है, वो क्रियाशील है, इसलिए क्रियाशील बनाता है। वो है तृष्णा और आसंग को उत्पन्न करता है उनका कारण होने से, जैसे अग्नि दाहक होने से दहा उसका कार्य है, तो जहाँ होगा वहाँ दहा उत्पन्न करेगा। ऐसे ही रजोगुण जिस अंतकरण में अभिव्यक्त होगा उस अंतकरण में तृष्णा और आसंग उत्पन्न करेगा, और तृष्णा और आसंग से युक्त अंतकरण जिनका हो गया वो शांत नहीं रह सकता। फिर आसंग उसे जो प्राप्त वर्तमान में वस्तु है उसके क्षेम में प्रवृत्त कराएगी, तत्पर कराएगी आसक्ति, और तृष्णा नए नए पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त कराएगी। तो ये रागता है, रागात्मकता है उसकी। विधि का अर्थ कर दिया जानी ही, तृष्णा संग समुद्भवम का अर्थ करते हैं तो पहले तृष्णा पदार्थ बताते हैं, तृष्णा अप्राप्त अभिलाष। तृष्णा शब्द का अर्थ है अप्राप्त पदार्थ की अभिलाषा, और आसंग शब्द का अर्थ है प्राप्ते विषय मनसः प्रीतिलक्षणः संश्लेषः। तो प्राप्त अनुकूल पदार्थ में पदार्थ विषयक जो आसक्ति है, प्रीति रूप आसक्ति है, वो है आसंग। और तृष्णासंगयोः समुद्भवम्, तृष्णासंग समुद्भवम्, समुद्भवम् शब्द का अर्थ है कारण, तो तृष्णा का कारण तथा आसंग का कारण, ये तृष्णासंग समुद्भवम् का अर्थ निकलेगा। इस प्रकार पूर्वार्ध का व्याख्यान करके भाष्यकार भगवान उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तद निबध्नाति यानि तद रजह कौन्तेय कर्मसंगेन यानि दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्मसंगः। तेन निबध्नाति रजो देहिनम। तो दृष्टादृष्ट पद फल विषयक जो कर्म जिनका अदृष्ट फल स्वर्गादि है, दृष्ट फल अधिक अभ्युदय है, ऐसे कर्मों में संजन, संजन का अर्थ है तत्परता, ऐसे कर्म में जो तत्परता उस वो है कर्म संग पदार्थ। सकाम कर्मों में तत्परता और तेन निबध्नाति, जब अंतकरण तृष्णा से युक्त होगा, प्राप्त पदार्थ विषयक आसंग से युक्त रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देगी रजोगुण की कार्यभूता तृष्णा तथा आसक्ति। वह अपने विषय की प्राप्ति के हेतुभूत कर्म में प्रवृत्त कराएगी, ये बुद्धि कराएगी कि ये कर्म करो, इसको अवश्य कर्तव्य समझो, ऐसी बुद्धि होगी। और यह बुद्धि ही फिर कर्म में प्रवृत्त कराती है, इस प्रकार ये क्रियाशील हो जाता है रजः प्रधान क्षेत्रज्ञ। तो दृष्टादृष्ट अर्थेषु कर्मसु संजनम तत्परता कर्मसंग तेन निबध्नाति रजो देहिनम। तो रजः यानी रजोगुण देही यानी आत्मा को कर्म में तत्परता से युक्त कर देता है, क्रियाशील बनाता है। तो तम रजोगुण तथा सत्वगुण का लक्षण तथा कार्य बता दिया गया, अब तमोगुण का लक्षण तथा तमोगुण कैसे आत्मा के बंधन का हेतु है, ये जिज्ञासा है, इसे शांत करने के लिए अष्टम श्लोक है। अष्टम श्लोक का उच्चारण किया जाए। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तो हे भारत, तमः तू अज्ञानजम विद्धि, तू शब्द रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा, रजोगुण और सत्वगुण की अपेक्षा तमोगुण में वैलक्षण्य का द्योतक है, ये तू शब्द। रजोगुण और तमोगुण का वैलक्षण्य जो तू शब्द के द्वारा सूचित हुआ, द्योतित हुआ, उसी को स्पष्ट करने के लिए अज्ञानजम ये विशेषण है। यद्यपि पहले तीनों गुणों का एक विशेषण आया था, सत्वम रज तम इति गुणाः प्रकृति संभवा, तो गुणाः प्रकृति संभवा, इसमें प्रकृति शब्द का अर्थ अज्ञान ही है, अव्यक्त। तो और वो प्रकृति है संभव यानी कारण, जिनका प्रकृति से जो उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है प्रकृति संभव। तो प्रकृति संभवत्व तीनों गुणों में बताया, और फिर यहाँ पर विशेष करके तमोगुण को अज्ञानजम फिर से कह रहे हैं। ये अज्ञान कोई प्रकृति संभवा इस विशेषणस्थ प्रकृति पदार्थ से अलग पदार्थ नहीं है। तो फिर से ये जो तमोगुण का अज्ञानजम ये विशेषण दिया, यह विशेषण ये बता रहा है कि जैसे सत्वगुण और रजोगुण अपने कारणभूत अज्ञान के प्रकृति शब्दित अज्ञान के स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाले भी होते हैं, ऐसा ये तमोगुण नहीं होता है। अज्ञान अपना कारणभूत जो अज्ञान है प्रकृति शब्दित, उसके स्वभाव का ही अनुसरण करता है तमोगुण, ये दिखाने के लिए अज्ञानजम ये कहा। तो प्रकृति में क्या स्वभाव है कि वो आवरक है, आवरण अंश है ना प्रकृति का, तो प्रकृति में जो आवरण अंश है उसी का अनुसरण ये तमोगुण भी करता है। अज्ञान भी है अविवेकात्मक और तमोगुण भी अविवेकात्मक है। किसमें रहता है? लेकिन प्रकृति में सत्वगुण और रजोगुण का जो कार्य है, तीनों गुण कार्य करने ही होते हैं ना। जैसे सुसुप्ति अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में रजोगुण और तमोगुण का कोई कार्य है? वहाँ अज्ञान है, अविद्या है। ऐसे ही जागृत अवस्था में भी अंतकरण में जब तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण अभिभूत रहते हैं और रजोगुण और तमो सत्वगुण की अपेक्षा उत्कर्ष को प्राप्त हुआ रहता है तमोगुण, तो जागृत व्यक्ति का भी जीवन सोए हुए व्यक्ति के तरह होता है। इसलिए अज्ञान के तरह ही जागृत अवस्था में भी तमः प्रधान व्यक्ति होने के कारण उसे कहा जा रहा है रजोगुण और सत्वगुण की अपेक्षा विलक्षण। सात्विक व्यक्ति जो होगा, सत्व गुण जिस व्यक्ति के अंतकरण में प्रधान रहेगा, उसके चित्त में तो स्वरूप का चिदांश आनंदांश अभिव्यक्त होगा, प्रकाशक और अनामय है ना, और ये जड़ रहेगा। इसलिए कहा सत्व तमोगुण का स्वरूप ही प्रकट करते हुए कि सर्वदेही नाम मोहनम, मोहनम का अर्थ है मोहकर, अविवेक कर। तो जैसे अज्ञान से अविवेक रहता है, ऐसे तमः प्रधान अंतकरण वाले व्यक्ति में भी आत्मानात्म विवेक, कर्तव्याकर्तव्य विवेक ये सब नहीं होता। इसलिए कहते हैं सर्वदेही नाम मोहनम। तो रजोगुण में जब तमोगुण आच्छादक है ना, वो ज्यादा नहीं होता है, तो चिदांश तो अभिव्यक्त रहता है रजोगुण के समय भी, रजोगुण प्रधान रहता है तो, इसलिए आलस और वो नहीं रहता। जो क्रियाशील व्यक्ति होता है उसमें सत्व सहकृत रजोगुण रहता है, तो सत्वगुण जो सहकारी है वो सहकारी सत्वगुण चिदांश को अभिव्यक्त करता है, इसलिए उसमें कर्तव्या कर्तव्य बुद्धि रहती है। ये मुझे संसार की आहिक ये वस्तु प्राप्त करनी है, पारलौकिक ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो उसका हेतुभूत तो शास्त्र मुझे ये कर्तव्य बताता है, यह करना ही है। शास्त्र ये कर्म करने के लिए मना करता है तो ये मुझे नहीं करना है, ऐसा आंशिक कर्तव्या कर्तव्य विषयक विवेक रहता है, पूर्ण रूप से आत्मानात्म विवेक नहीं होता। इसलिए वहाँ पर सहयोगी की भूमिका में सत्वगुण है और प्रधान है रजोगुण। तो वहाँ जितना कर्म के निर्वर्तन में अपेक्षित चैतन्य के अभिव्यक्ति चैतन्य की अभिव्यक्ति अपेक्षित है उतना अभिव्यंजक सत्व गुण वहां पर रहेगा सहयोगी के रूप में, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती क्योंकि वो प्रधान रजोगुण है, उसका तो कार्य दुख है, वो आगे बताएंगे। विक्षेप होता है ना उसमें, इसलिए अनामयता नहीं है उसमें। सत्वगुण का जो अनामय अंश है वह सहयोगी नहीं बनता। तो तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तो अविवेक कर है का मतलब प्रकृतिगत जो आवरण अंश है वह तमोगुण में उसका प्रभाव अधिक होता है, वो अधिक आ जाता है कारण का कार्य में। इसलिए वह क्या करता है तो कहते हैं प्रमाद, आलस्य और निद्रा, इनसे तमोगुण क्षेत्रज्ञ को युक्त कर देता है। इसलिए कहते हैं प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तन्निबध्नाति भारत देहिनम की अनुवृत्ति पूर्व श्लोक से यहाँ पर भी ले आना, प्रमादी बना देता है। ओ कर्तव्य का बोध होने पर भी कर्तव्य में प्रवृत्त न होने देना, क्योंकि तम की प्रधानता है। तो ये है कर्तव्य के प्रति आलस्य, क्या नाम, कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त न होना प्रमाद है। आलस है निष्क्रियता, और नींद तो प्रसिद्ध ही है। ये सब कार्य होते हैं अविवेक रूप तमोगुण के, और तामस अंतकरण वाला व्यक्ति इन्हीं सब कार्यों से युक्त सा दिखता है। तो समझना चाहिए कि तमोगुण प्रधान है। भाष्य है तमः यानी तृतीयो गुणः अज्ञानजम् यानी अज्ञानात् जातम् अज्ञानजम् विद्धि। तो यद्यपि ये पहले तीनों गुण, दो गुण भी अज्ञान से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अज्ञान का आवरण जो स्वभाव है वह इनमें कम आता है। वो क्रियाशील होता है रजोगुण अज्ञान से विपरीत स्वभाव वाला, और सत्वगुण अधिष्ठान का अवभाषक होता है, अज्ञान तो आवरक होता है। तो इस प्रकार ये इन दोनों गुणों की अपेक्षा वैलक्षण्य अज्ञानजम शब्द के द्वारा और स्पष्ट करने के लिए अज्ञानजम ये विशेषण है। और मोहनम यानी मोहकरम अविवेककरम सर्वदेहिनाम यानी सर्वेषां देहवताम। प्रमादालस्य निद्राभि प्रमादस्य आलसस्य निद्रा च इति प्रमादालस्य निद्रा और ताभि, ये द्वंद्व समास हैं प्रमादालस्य निद्राभि में। वो द्वंद्व समास का विग्रह करके बताया है, और उनके साथ तमोगुण बांधता है देही को, क्षेत्रज्ञ को, का मतलब इनसे युक्त सा दिखाता है। तम प्रधान अंतकरण में तादात्म्य अध्यास होता है, और ये सब अवस्थाएं हैं धर्म है अंतकरण के, प्रमाद आलस निद्रादि, और वो अंतकरण के धर्म से युक्त अंतकरण तादात्म्यापन्न जो देही है वह प्रतीत होता है। तो प्रमाद आलस्य निद्रा भी तमः निबध्नाति। तो इस प्रकार ये जो तीनों गुण है इनका लक्षण और अलग अलग कार्य बताया। नवम श्लोक में इन्हीं तीन गुणों के कार्य का फिर संक्षेप करके बताया जा रहा है सत्वम सुखे संजयति इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।